Όντως, ναι. Απαγορεύεται να πάει και κάποιο από την απόκριση. Όχι, όχι, τότε, μπορεί και αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο δεν αυτό. Είναι περίμενε. Κομμάτι της παραδοσής μας. Περίμενε. Στη Θεσσαλονίκη. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης γιατί θα πάνε. Τώρα δεν είπαμε για τις απόκριες. Α. Δεν πάει. Δεν θα αντιθούν αυτοί. Δεν πάει. Ζωή και ο Λαφαζάνης. Ο Μίκης ο Θοδωράκης. Έχουν ήταν στο συνασπισμό ήταν αυτοί. Είναι εκτός ο Μίκης. Τι είναι εκτός ο Μίκης. Άμα ο άνθρωπος. Είναι εκτός ο Μίκης. Έτσι μην πείτε τίποτα. Ο Μίκης είναι κορυφαίος. Τέλος. Τελεία. Ό,τι και να κάνει. Το συγχωρούμε. Μην πείτε τίποτα. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Να πει τα πούμε. Ε? Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Όχι. Εδώ έχει λογοκρισία. Δεν έχει λογοκρισία. Εδώ έχουμε να την βάλει τη λογοκρισία εκεί που ξέρετε. Εδώ έχουμε σταλινική διαδικασία τρόπου σκέψη. Ναι. Να πάνε να δουλέψετε στον Α, αν θέλετε λογοκρισίες. Δεν μας στέλνουν αυτοί. Ναι. Και πάλι όσο ήμασταν ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Συγγνώμη. Αντί να χαίρεστε που έχετε κανένα ρεπό, δεν γκρινιάζετε κιόλα. Δηλαδή, τόσα χρόνια τσάμπα τις κάνω τις παραστάσεις για τον ύμνο στον άνεργο. Η ζωή είναι να κάθεσαι και όχι να δουλεύεις. Τα λέμε δημοσίως, ιδιωτικώς λέμε άλλα. Κακώς. Εγώ τα ίδια λέω. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Χριστόφορο σήμερα, της Πέμπτης που είπαμε να κάνουμε κάτι εδώ την εκπομπή. Γιατί έχεις πάλι εμφανίσεις και εμφανίζεσαι εκεί στους Σταυρούς του Νότου και κάνετε εκεί τα δικά σας. Σταυρό κουβαλάμε πάλι. Και τον κουβαλάνε αυτοί που έρχονται. Πανσέλινος και Ζαραλίκος στην Ελληνοφρένεια γράφουν στο Twitter. Πότε θα ουρλιάξουμε πάλι. Δεν ήταν η Πανσέλινος. Χθες δεν ήταν. Εντάξει, κορίνη μέρα. Πώς είναι σήμερα και κάνουμε λάθος. Ήταν το Blue. Blood. Moon. Moon. Όλα ναι. Μαζί. Άντε να το πεις όλο αυτό. Θα κάνεις το Σαρδάμα. Αν το πεις γρήγορα. Πες το γρήγορα. Τι ήταν χτες. Blue Blood Moon. Α, άλλη γενιά θυμιού. Αυτά είναι Control R Delete. Τα ξέρουμε. Έχουν μεγάλο σχέδιο. Αυτά αν τους πάρεις στην οθόνη νομίζουν ότι δεν υπάρχει ζωή. Δεν είναι σαν και εσάς τσιγέρι. Βέβαια. Δεν ξέρετε. Με χαρτί και γραφομηχανή. Σε αντίθεση με εμάς που άμα μας πάρει στο σεμεδάκι. Δεν ήσουν ο Χριστόφορος Ζαραλίκος κατά τη μάνα του πιο επιτυχημένος, πώς το λες το τρέιλερ. Είμαι αλήθεια. Αλήθεια. Αν δεν ήσουν ο Ζαραλίκος, τι θα έβαλα και τον ΟΑΕΔΟ. Το άκουσα. Τι θα ήθελες να ήσουν. Περνάω στο άλλο θέμα. Τι θα ήθελες να ήσουν αν δεν ήσουν ο Ζαραλίκος. Όχι, τίποτα. Εδώ είμαι καλά. Εσύ Αποστόλη μου, τι θα ήθελες αν δεν. Τσίπρας. Θα ήθελε να είσαι Τσίπρα. Αν δεν είμαι Ζαραλίκο, δεν είμαι Ζαραλίκο. Καταρχήν είναι εύκολο. Ας ακούσουμε την Τώρα. Τσίπρα για. Η Τώρα. Mm, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τελικά, είχατε ή δεν είχατε δεχτεί στο Βουκουρέστι ως μέρος της εθνικής γραμμής σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με τον όρο Μακεδονία. Έργα όμνες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν φύγει τα λυτρωτικά. Με αυτή τον είναι. Όρο Μακεδονία. Εντός του σύνθετης ονομασίας, ναι, με τον όρο Μακεδονία. Μα δεν υπάρχει. Το έχουμε πει ουρμπι εντ όρμπι αυτό. Βλέπω τώρα τη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι και σίγουρη ότι θέλει, λέει, τον όρο Μακεδονία. Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα επιθυμούσαν. Κεντρικά η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ δεν επιθυμούσα να είμαι Σίντι Κρόφορντ. Καλά. Και εγώ. Όχι, σας το λέω ειλικρινά. Αλλά. Είδες. Συγγνώμη. Όχι με τη Σίντι Κρόφορντ. Όχι με την Τώρα. Με την Τώρα είναι μερακλής. Γιατί δεν σε χαλάει η Σίντι Κρόφορντ. Ο Μπραντ Πιτ είναι καλύτερος εσύ. Αυτό είπε αμέσως μετά ο δημοσιογράφος. Αυτό είπε αμέσως μετά ο δημοσιογράφος που της κάνει την ερώτηση. Κουβαρά. Λέει, εγώ θα ήθελα να ήμουν ο Μπραντ Πιτ. Έχω το μυαλό του Κουβαρά. Εντάξει, μπορώ να φύγω. Ευχαριστώ. Και γιατί να μην πειράει έναν Γκόσλινγκ. Ορίστε. Γιατί δεν του ξέρουν του καινούργιου. Δεν ξέρουν του καινούργιου. Έχουν μιλήσει στον Brad Pitt, α πούμε. Είναι σιτεμένο ο Brad Pitt. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ποπουδέλια του έχουν κρεμάσει. Όχι, όχι. Ναι, πάει, έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει. Ναι, δεν είναι σφιχτό. Α μιλήσουμε για άντρε. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι παιδιά το ίδιο σφιχτό ο Brad Pitt. Όχι, όχι. Ο Ράιν δεν θα μπορούσε να παίξει τον Μεγαλέξανδρο. Μετά του άδοξου, εμένα δεν μου αρέσει ο Brad Pitt. Μετά του άδοξου, γιατί. Ναι, δεν ξέρω από εκεί νομίζω χάλασε. Στη συμμορία των 12. Σ' άρεσε. Ναι, μέχρι εκεί ήταν πάνω στους λόγους, στους άδοξους. Έμπαινε. Μετά τους άδοξους δεν έμπαινα. Μετά όχι, χάλασε. Δεν ξέρω για Ατζελίνα, του έχει μεταφέρει όλη αυτή. Και Ατζελίνα πολύ χτυκιάρα όμως. Καλά, μπορεί να έχει προβλήματα. Άστο. Δεν είναι ότι δεν μπαίνει, είναι ότι. Είναι θέμα, έχει προβλήματα. Φοβάσαι, μην κάνει ζημιά, μη σπάσει. Έχει προβλήματα, άστο, μην το. Τι προβλήματα. Υγεία, αυτό τα ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω. Αυτά είναι δικά του. Εμάς μας νοιάζει κάτι. Όλο ο πλανήτη τα ξέρει. Τα έχουν ανακοινώσει. Δεν με αφορούν αυτά. Τα ακούτε ότι εμείς. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν εκπομπή lifestyle και ασχολούνται τάχα με τον Τζίπρα και τον Κούλι. Για αυτά γιατί δεν είναι lifestyle ο Τζίπρα. Δεν είναι πολιτική η Ατζελίνα Τζολί. Μόνο στην Τζολί ήταν Σούζα ο Τζίπρα. Στον Ομπάμα να του. Στον Ερντογάν επίση. Συγγνώμη, ο Τζίπρα είναι πολιτικό. Όλο αυτό που βλέπει είναι πολιτική στρατηγική άποψη, ιδεολογία, σύστημα ιδεών και προχωράμε. Σε καλά. Γιούργια είναι live κομμωτήριο. Να ανοίγουν ένα περιοδικό και ξεφυλίζουν και όπου πάνε. Είναι ο καταλληλότερο. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Μα αυτό είναι. Επίσης... Το είπε, α, έχω εδώ το Βίζερ, συγγνώμη αφού το πάμε. Και μίλησε και ο άλλος καταλληλότερος, ο Σμίτης. Καλά, ναι. Έχει πάρει θέση. Τον κύριο Βίζερ τον ξέρουμε, είναι του Eurogroup, Eurowork. Δεν τον ξέρουμε τον Βίζερ. Είναι ένα κοράκι της Ευρώπης. Είναι ο Βίζερ που βάζει κάτω τους λαούς και τους βλέπει ως αριθμούς για να εξυπηρετεί επιχειρήσεις και ομίλους και τράπεζες της Ευρώπης. Ένας άθλιος τύπος. Ευρωατλαντισμός. Λίγο θα έλεγε ευρωατλαντισμός αυτό. Λυκοσυμμαχίας και αυτό, του ευρωατλαντισμού. Αν υπήρχε σωστή Ευρώπη, όλοι αυτοί πρέπει να ήταν στις χωματερές της ιστορίας. Και λέει λοιπόν ο κύριος Βίζερ, που είναι φίλος της χώρας, ότι στην Ελλάδα υπάρχει τάση να αποδίδουν ευθύνες στους ξένους. Μάθαν και ξένοι ότι αποδίνουν. Μόνο όμως όταν μια κυβέρνηση ενστερνιστεί τους στόχους ενός προγράμματος, μπορεί να λειτουργήσει και η εφαρμογή του και να εξηγηθεί πιστικά στους πολίτες η αναγκαιότητά του. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα με καμία κυβέρνηση, λέει ο Βίζερ. Τα πράγματα βελτιώθηκαν ανέλπιστα μόνο τον τελευταίο χρόνο. Άρα ενστερνίστηκε η κυβέρνηση. Ενστερνίστηκε η αριστερή κυβέρνηση. Μπράβο της. Του γκάγκστερ, έτσι τους είχε αποκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το έχουμε τυχητικό και το βάζουμε. Και έτσι λοιπόν ακούμε από τον γκάγκστερ καλά λόγια για την αριστερή κυβέρνηση που πήρε πάνω της τα μνημόνια που δεν το είχαν κάνει άλλοι. Δεν έχετε βαρεθεί κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Ποιος, ποιος θα πει καλά λόγια δηλαδή. Κάθε μέρα. Αυτοί που θα ήταν να πούνε καλά λόγια δεν ζούνε. Ποιο θα έλεγε ο Μάρξ, θα έλεγε τον Τζίπρα. Ναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το πει όμως. Θα ήθελε να πει. Να το πει ο Σπένσερ. Έκανα το αστείο επειδή είστε χιουμορίστες και οι δύο. Και έχω δύο stand-up comedian δίπλα μου. Έπρεπε να πω να σε στάσω κι εγώ. Ναι, ναι, όχι. Μην το δω σε παραστάσεις σας αυτό που είπα τώρα. Καταρχήν δεν λοιπόν είναι δικό σου αστείο, είναι του εκλειπώντος σε Τζίμι Πανούση. Δεν ήταν αστείο, ήταν κάτι. Το έχει πει ο Τζίμι. Το έχει πει ο Τζίμι σε παράσταση πριν από. Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει. Ωραία, άμα υπάρχει βίντεο, αλλάζουν όλα, οκ. Okay. Και το υπάρχει βίντεο είναι δικό μου. Το ξέρω και αυτό το είπα. Κλέβει συνεχώς. Δηλαδή. Γι' αυτό το είπα. Έχω και ένα με τον Τωτό, αλλά πιανού είναι αυτό με τον Τωτό. Δικό μου, εγώ το έχω ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πω προβλήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την πολιτική εκπομπή εδώ. Και θα βάλουμε και μια τάξη. Ωραία, να σου πω. Το ένα ερώτημα ήταν τι θα ήθελε να είσαστε, μου απαντήσατε. Η Ντόρα θα ήθελε να είναι η Σίντι Κρόφορντ. Ήταν μια μπηχτή για τον Γκούλι αυτό, αν το πιάσατε, γιατί η Νέα Δημοκρατία και καλά. Σίντι Κρόφορντ νομίζω έχει μικρό στήθος. Δηλαδή και να ήθελε να είσαι, δεν είναι να με να ευχαριστήσει να πιάνω και ένα βυζί. Δεν θυμάμαι καν. Ναι, ρε παιδί, μπείτε να δούμε. Εγώ θυμάμαι, αλλά θυμάμαι έχει μικρό στήθος. Ωραία. Και δηλαδή να θε να είσαι μια Σίντι Κρόφορντ, αλλά να διαλέξει μια που να έχει λίγο πιο πλούσιο, να ευχαριστιέσαι μόνο. Παραμένοντα πάντα στα πολιτικά. Τι άλλο θα θέλατε να είσαστε σε σχέση με το μακεδονικό. Πράγμα, τους... όνομα, ζώτη. Εγώ διαλέξτε κάτι. Γιατί έχω πάλι κάποιον που. Σε σχέση με το μακεδονικό. Ναι, ναι, ναι, σας φέρνω λίγο προς μακεδονικό τώρα. Βουκεφάλας. Α, κοντά έπεσες. Μάριε, βάλε. Εγώ, εάν μου λέγανε επιλέξω να γίνω υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένω το Βουκεφάλα στην εξαρτία του. Από το να είμαι τώρα βουλευτής, θα προτιμούσα το πρώτο. Δηλαδή είμαι τόσο Αλεξανδρόπιτος, με παιδάκι μου. Θα έπλαινε το Βουκεφάλα ο Άδωνης. Σωστό. Ξέρεις πόσο την έχει ο Βουκεφάλας, πόσο την είχε. Άντε πάλι. Άμα το πλύνεις το άλογο, θα πλύνεις το μισό άλογο, δεν θα πλύνεις το τσουνί του. Θα αφήσεις άπλυ το πουλί. Πάντως είναι σημαντικό να το πλένεις γενικά. Ναι, δηλαδή τι θα κάνεις. Ωραία, είσαι υποκόμος. Βρέθηκε εθελοντής να πλένει το Βουκεφάλα. Το πουλί του Βουκεφάλα. Το Βουκεφάλα σκέτο. Είναι ο Άδωνης. Έχει Βουκεφάλα και το Βουκεφαλάκι του. Αλεξανδρόπληκτος. Αλεξανδρόπληκτος. Μόνο το Βουκεφάλα δεν είχε γλύψει. Μόνο. Γιατί δεν έχει κάτι. Πέθανε νωρίς γι' αυτό. Δεν συμπέσανε. Δεν έτυχε. Δεν συμπέσανε. Τώρα πλένει τον Γκούλι δηλαδή. Ο Βουκεφάλας ήταν Έλληνας. Και ο Γκούλι, τον Καραμαλή, δεν είναι αυτές οι δηλώσεις που τις παίξατε και εσείς. Τι ντροπή. Αυτά τα λέγε παλιά. Δεν υπάρχει ντροπή. Γιατί? Να σου δεν, πω, δεν υπάρχει ντροπή, υπάρχει εξέλιξη. Εγώ σε αυτό έχω ένα θέμα. Εν τω μεταξύ αυτοί το λένε εξέλιξη, οι άλλοι το λένε στροφή στο ρεαλισμό. Προφανώς. Μπορώ να δεχθώ κάποιος όταν λέει κάτι πριν 10 χρόνια. Μην βλέπεις εδώ που είμαστε λίγο Ούγγαν και τα παίζουμε για να αποκαλύψουμε την υποκρισία του και την ασυνέπεια. Μπορώ να δεχθώ ότι κάποιος που έλεγε κάτι πριν 10 χρόνια αλλάζουν οι συνθήκες, προχωράνε τα μυαλά, τα πνεύματα. Οκ, εντάξει. Και αυτό είχα πιστεί από τη Δαμανάκη. Όταν έλεγε τότε, ποτέ δεν θα πάμε ως πρόεδρος του συνασπισμού. Δεν θα πάμε ποτέ στο Πασόκ, γιατί αν πάμε στο Πασόκ θα έχουμε ξεφτυλιστεί. Και πήγε στον Πασόκ ως πρόεδρος. Και όταν τα παίζαμε στο Σκάι, είχε έρθει μια φορά και μου λέει: μα αλλάζουν οι άνθρωποι. Οκ, εντάξει, αλλάζουν οι άνθρωποι. Αυτό που έλεγε ο Άδωνης προχτές είναι ότι ο Καραμαλής ξεπούλησε, ήταν προδότης, ξεπούλησε μαζί με την τώρα του Μακεδονικό. Πριν 10 χρόνια. Ναι, ναι, πριν 10 χρόνια. Αυτό. Τι αλλάζει τώρα, δεν είναι προδότης ο Καραμαλής? Γιατί υπάρχουν μερικά τα οποία δεν αλλάζουν με την πάροδο των ετών. Όχι, δεν είναι προδότης. Να λες, ξέρω εγώ, ότι μα ήταν τότε το μνημόνιο μπορεί να βοήθησε ή να μην βοήθησε. Μπορώ να το αλλάξω σε 5 χρόνια, γιατί βλέπεις και την πραγματικότητα. Ήταν αντιπρόεδρος τότε ο άνθρωπος. Όχι, όχι, δεν είναι. Άρα δεν άλλαξε κάτι. Είναι τα ίδια δεδομένα. Ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Κατάλαβες το λέω κι εγώ όμως. Έχει αλλάξει κόμμα. Αλλά αν είναι ένας προδότης κάποτε, δηλαδή αν κάποιος είναι δολοφόνος, έχει σκοτώσει και έχουμε το θύμα τον νεκρό. Είχε μια κακιά στιγμή. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει μετά από 10 χρόνια, γιατί παραμένει να είναι σκοτωμένος ο άλλος. Αυτό που δεν αλλάζει είναι αυτό. Αυτό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν αλλάζει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπαίνει σαν θέμα. Εντάξει, το μακεδονικό μπορώ να το καταλάβω, ναι, για κάποιους. Γιατί δεν μπαίνει σαν θέμα, ας πούμε, στο συλλαλητήριο ή σε ένα άλλο ξεχωριστό συλλαλητήριο, ότι είναι δυνατόν να είναι μαύρος ο Αχιλλέας? Δηλαδή αυτό πώς το έχουμε περάσει? Μα είναι δυνατόν μαύρο τον Αχιλλέα που τον έβγαλε το BBC? Θα ακούσουμε τους ομιλητές, μπορεί να το θέσουμε. Θα ακούσουμε τους ομιλητές. Ο Πατούλης. Ναι, να το πει ο Πατούλης. Μπαίνουν ερωτήματα όμως. Μπαίνουν πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάσαι ότι όταν είχε πεθάνει ο Βουκεφάλας, να λέμε είχε πεθάνει, είχε ψοφήσει. Πεθάνει, αφού ήταν ο Βουκεφάλας. Και τον καθάριζε ο Άδωνης. Ωραία. Όχι, θα πούμε το εξής. Ο Βουκεφάλας ζει για πάντα στις καρδιές μας. Εκοιμήθη. Να πούμε ότι εκοιμήθη. Μακαριστός Βουκεφάλας. Γιατί, για πες, γιατί το έχω διαβάσει καλά. Όταν εκοιμήθη λοιπόν ο Βουκεφάλας, είναι αλήθεια ότι ο Μεγαλέξανδρος έδωσε εντολή να γκρεμιστούν μέρη των τυχών από τις πόλεις που είχε κατακτήσει? Α, δεν τα ξέρω. Είναι hoax αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει βίντεο. Αληθινό. Δεν υπάρχει βίντεο. Άμα δεν υπάρχει βίντεο, μην μιλάτε και λέτε. Όταν έφυγε στο στόμα σας τον Βουκεφάλα. Εκεί γκρεμίσαμε. Ποιο να πια. Όταν στον ηφαιστείο να γκρεμίσαμε. Στον ηφαιστείο να χτίσαμε. Έχω δει και μια ταινία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν χτίσαμε τον τάφο. Στην Αμφίπολη. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι όλα αυτά. Άρα, επίσης δεν ξέρουμε είναι και... μια απλή εξίσωση των τριών. Ναι. Το Βουκεφάλα τον καβαλούσαμε. Λοιπόν, αυτά θα λες στην παράσταση? Όχι. Είναι δικό σου? Όχι. Ή θες να τα πεις εδώ? Είναι δικό μου. Ότι τάχα ο ηφαιστείο ήταν το τεκνό του. Δεν έχω εγώ τέτοιες. Όχι, το κατάλαβα εγώ από αυτό που λες. Από ειρωνίες και όλα αυτά. Εγώ βάζω μαθηματικά ερωτήματα. Τον κίνδυνο για την πατρίδα δεν τον βλέπετε? Ποιο κίνδυνο? Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου. Έχω ταχθεί από την πρώτη μέρα. Σε πήρα και τηλέφωνο όταν κάνα την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε πόλεμο με τα Σκόπια. Α, ναι, εγώ είμαι του πολέμου. Και εγώ, τι, το συζητά. Ποιοι θα πάμε, παιδιά? Όχι, θα πάμε. Οι άλλοι. Αυτοί που κατεβαίνουν σε σελητήρι. Όχι, θα δούμε. Όποιο πρέπει θα πάει. 600.000 είναι, ρε. Αυτά πάνε. Να πω είναι Τούρκοι να το συζητήσουμε. Κάτσε. Όχι απότομα, να διαπραγματευτούμε. Μ' αρέσει που κάνουμε συλλαλητήριο για τα Σκόπια που είναι μια χώρα που δεν απειλεί. Διάβαζα τις ένοπλες δυνάμεις των Σκοπίων. Έλεγε αεροπορία. Έχει και τρία. Τέσσερα ελικόπτερα. Τέσσερα ελικόπτερα. Εντάξει, δεν είναι καν απειλή, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά στο μέλλον από μια μεγάλη δύναμη για να παίξει παιχνίδια και όλα αυτά, οκ. Okay. Και η Τουρκία που μπαίνει κάθε μέρα με τα F-16 και φτάνει μέχρι τη Σκύρο, μέχρι τη Μύκονο και μέχρι την Κρήτη. Εκεί δεν έχουμε θέματα. Και δεν μπορεί να ρωτήσεις πια και έχεις βίντεο. Έχω βίντεο και με τον Υπουργό Άμυνας μέσα. Έχεις τα πάντα. Βίντεο με τον Υπουργό Άμυνας μέσα και την παραβίαση. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Ναι, εντάξει. Καμένος και. Σε ζωντανή. Εντάξει, Θεός. Και τη ΣΥΡΙΖΑ. Πανάρας δεν το. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Βάζουμε πάντως. Μήπως τον πήρε ο αέρας. Σαν τη σημαία στα ίμια. Μήπως τον πήρε ο αέρας στον πάνω και βρέθηκε. Πήρε ο αέρας στον πάνω. Ναι. Ολόκληρο αποκλείεται. Κάτι μπουρούνια μεγάλα. Τα μυαλά σίγουρα. Τι Κατρίνα. Συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας. Ναι. Ένα ηχητικό πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, το οποίο ανήκει το ηχητικό και η φωνή στον κύριο Γιάννη Μπαλάφα. Μιλάει για τον πατριωτισμό. Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στο Sky, επειδή η πλευρά που θα πάει στα συλλαλητήρια απευθύνεται συλλήβδιν στην αριστερά και λέει: εσείς οι αριστεροί είστε προδότες, όπως μας έλεγε και η Ελένη Λουκά χτες που είχε στείλει ένα μήνυμα. Είστε προδότες, είστε σκλαβομακεδόνες. Βγήκε και ένα βίντεο. Μια ή πώς να τη χαρακτηρίσω, πατριώτησας, συνελληνίδας και λέει μία σφαίρα για τον εχθρό, δύο για τους προδότες, τρεις κι αν χρειαστεί, παίζει στο διαδίκτυο αυτό, γίνεται αναπαραγωγή κτλ. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπαλάφας να απαντήσει για τον πατριωτισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αριστερά, την οποία στηρίζω και υποστηρίζω και συμμετέχω, τον πατριωτισμό της τον έχει δείξει στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή. Να σου πω πότε. Αν ξεκινήσουμε από παλιά, από την αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς. Άλτα, ίδια από τώρα, το μεταφυλακό. Στο εμφύλιο θα πάμε τώρα. Από τη Χούντα. Από τη Χούντα. Γιατί άλλοι τι έκαναν? Την περίοδο της Χούντας, τη Χούντα, όταν άλλοι έμπαιναν τότε στη σχολή Ευελπίδων, εμείς που είμαστε στις εξορίες και στις φυλακές, πού να το κάνουμε? Να. Δεν έχουν περάσει και άπειρα χρόνια, κυρία Οικονόμου, να εξηγούμαστε. Δηλαδή, στην αριστερά τη δικιά μας, δεν είναι κανείς σε θέση να της κάνει μαθήματα πατριωτισμού, όταν ο γραμματέας της τότε αριστεράς είπε στον πόλεμο του 40, εμείς σε αυτόν τον πόλεμο που καθοδηγεί η φασιστική κυβέρνηση Μεταξά, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή από τις φυλακές που βρισκόταν. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι ο Μπαλάφας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνέχεια του γραμματέα της τότε αριστεράς. Εννοεί το Κουκουέ και το Ζαχαριάδη. Το επικαλείται ως κάτι καλό, αλλά ντρέπεται να τα πει. Και μας εμφανίζεται ως συνεχιστής ο Μπαλάφας του Ζαχαριάδη και του Κουκουέ, του τότε. Παρ' όλα αυτά είπε η δική μας αριστερά. Ναι, είπε. Και διαχωρίζει κάτι... κάπως. Το διαχωρίζει, αλλά... Εμένα μου άρεσε πως ξεκίνησε πάντως. Είπε, η αριστερά τον πατριωτισμό της τον έχει δείξει. Ωραία τα καλιά πέσιμο δεν είναι αυτή. Ναι, ναι, καλησπέρα. Να σου δείξω τον πατριωτισμό μου. Γενικά στον έχει δείξει η αριστερά. Άμα μην έχει πρόβλημα, μπορώ να στον δείξω κι εγώ. Ναι, δεν ξέρω αν πιάνει. Ο Γιάννης Μπαλάφας λοιπόν τα λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, είναι όλο αυτό το σκεπτικό που ό,τι καλό έχει γίνει στον τόπο, ό,τι αγωνιστικό το έχει κάνει η αριστερά. Ο Μπαλάφας καταρχήν. Όχι, όχι. τις προηγούμενες δεκαετίες η αριστερά γενικώς είναι των θυσιών, της αυτοθυσίας, των αγώνων, των κατακτήσεων και ό,τι κακό το έχει κάνει το κουκουέ τις προηγούμενες δεκαετίες. Γίνεται αυτός ο ωραίος διαχωρισμός. Στα μυαλά κυρίως αριστερών, όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Τα λάθη είναι του κουκουέ, τα καλά και ο πατριωτισμός της αριστεράς, αλλά του τότε γραμματέα. Στέκει, δεν στέκει αυτό. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται παράλογο. Και εμένα μου φαίνεται παράλογο. Σιγά, και εγώ δεν το είπα παράλογο. Α, ναι, να το λες κάπως. Ως γεγονός το λέω. Ένας φίλος λέει εδώ, γιατί να πάμε σε μια άλλη λύση, μήπως να ονομαστούμε εμείς Νότια Βαρδάσκα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Που είναι διαχωριστικό γι' αυτό. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο το Βαρδάσκα. Έχει γεωγραφικό όμως προσδιορισμό. Καλά το γεγονό. Τώρα θα μου πει, θα λένε ένα Τσίπρα ή ένα Παπανδρέου, τι θα λέγανε, α πούμε. Βαρδάσκε, βαρδάσκησε. Και θα γίνουμε τη Δανία, η Βαρδάσκα Δανία του Νότου. Ναι. Δεν κολλάνε. Ναι, όχι. Ναι, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Α δοκιμάσουμε άλλο. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Μπορεί να πει, α πούμε, Παλιοκουμούνι, που είναι σύνθετη ονομασία. Είναι σύνθετη. Γεωγραφικό δεν υπάρχει. Θα έρχεται. Άντε, μπίπ από εδώ. Α, το από με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το εδώ, ναι, δείχνει έναν τόπο. Άντε, μπει παραπέρα, α πούμε. Και αυτό, και αυτό είναι. Εκεί ο Νίμιτς μπορεί να αποφασίσει ποια από τα δύο. Δεν είναι ωραίο. Και είναι και για, πώς το λένε, για κάθε χρήση. Έργα όμνη. Ναι. Ναι. Ή θα μπορούσε να είναι έλα κομμούνι στον τόπο σου. Αυτό τι είναι. Έχει γεωγραφικό έργο. Είναι σύνθετο όμω. Αυτό είναι για να επιστρέψει το brain drain. Έλα παλιό κομμούνι. Έλα παλιό κομμούνι στον τόπο σου. Ναι, έτσι. Οπότε είναι και σύνθετο και γεωγραφική. Έργα όμνε για όλε τι χρήσει. Αμετάφραστο. Αμετάφραστο όμω. Που θέλει ο Καμένο για να καλύψουμε και του ανθρώπου. Δεν είναι τώρα. Κάνουμε προτάσει. Old communist, παλιοκομμούνι, α πούμε. Get out of here. Όχι, from my land. Δεν χάνει, χάνει. Δεν είναι. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι οι Έλληνε. Μα ενώνει όλου. Άρα την Κυριακή όλοι κάτω με αυτή την πρόταση. Αυτό μα ενώνει. Μπάτσε γκρούνια δολοφόνη με την ευκαιρία. Ωραία, διαφημίσεις. Και ακροατής απαντάει εδώ στα προηγούμενα ερωτήματα τι θα θέλατε να είστε αν δεν είστε αυτό που είστε. Λέει, άμα ο Ζαραλίκος δεν ήταν Ζαραλίκος, θα ήταν Ζαραπρόβατος. Ναι. Είναι με γιώτα, όμως είναι αυτό το δράμα που ζω. Το Ζαραλίκος το έχει να κάνει με λυκοσυμμαχία, το κουκουέ το έχει βγάλει. Είναι Ζαραλικοσυμμαχία. Ζαραλικοσυμμαχία. Αυτό είναι παλιό. Είναι παλιό, δικό σου. Είναι παλιό. Μοιραία, δεν γινόταν να ξεφύγουμε. Ναι, προφανώς, γιατί έτσι σε λένε, έχεις δίκιο. Και ήταν και το Ζαραλικοφιλοφιλία. Ποιο σύνθετο ακόμα. Ποιο το? Ζαραλικοφιλοφιλία. Πιο σύνθετο ακόμα. Αλλά και πιο ενδιαφέρον. Ναι. Όχι, όχι. Ξέρετε, δεν έχει, έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, το συμμαχία-συμμαχία είναι. Χαλά. Ναι. Έχει να κάνει με ομοφυλόφιλους λύκους. Με φιλόφιλους. Φιλόφιλους. Ναι. Οι τέσσερις, πόσες θα δώσουμε προσκλήσεις. Τέσσερις, διπλές. Για αύριο. Για αύριο το, ναι. Θα πάτε να δείτε το Ζαραλίκο. Πάρτε τώρα 2-11-208-200 τηλέφωνο. Στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Απέναντι στο Μεγάλο. Δηλαδή. Απέναντι εκεί. Τι ώρα αρχίζεις. 10:30, οπότε. Πόσες εβδομάδες θα είσαι. Μέχρι το Πάσχα. 8 δηλαδή. Πόσο βγαίνει, δεν ξέρουμε. Το κάτι τέτοιο. Γιατί χάσαμε την πρώτη. Τσικνοπέμπτη είναι σήμερα. Κρυώσαμε. Τι σήμερα, καλέ, πας καλά. Την άλλη εβδομάδα είναι Τσικνοπέμπτη. Την άλλη. Μα τε, θα κάναμε. Θα το είχαμε μυριστεί άμα ήταν σήμερα. Θα κάναμε Τσικνοπέμπτη πριν το Σλαλητή. Θα κέγαμε. Μετά Τσικνοπέμπτη. Εσύ θυμίω συγκεντρώσου λίγο. Θα είχαμε ψήσει κομμουνιστέ, κάτι. Πόσο σλαβοπροδότη είναι, α πούμε. Επειδή ακούει ποικίλο ακροατήριο, εγώ έχω να πω ότι θέλω το συλλαλητήριο να είναι ήρεμο και ειρηνικό και να είναι και όπω το έχουν φανταστεί οι διοργανωτέ και όσοι θα πάνε εκεί. Το λέω σοβαρά. Έτσι σοβαρά το πες αυτό. Σοβαρά. Έχεις ιδέα ποιοι είναι οι διοργανωτές? Ξέρω πολύ καλά. Έχεις στο μυαλό σου ότι αυτοί κοιμούνται το βράδυ και λένε αχ, τι αύριο να περάσουμε μια ήσυχη ευχάριστη μέρα γεμάτη καλημέρες. Δεν θα πάρω μαζί μου μαχαίρι αύριο. Όχι, δεν θέλω. Γιατί να μην πάρω. Δεν θέλω. Θα πάρω. Θα πάρω. Και παλεύει μέσα. Και αν χρειαστεί. Αν βρω ραδίκια. Δεν είναι διοργανωτές. Δεν είναι έτσι διοργανωτές. Παρ' όλα αυτά δεν θα ήθελα να σκέφτομαι όπως σκέφτονται οι διοργανωτές. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που το έχει φτιάξει ο Μπογιόπουλος μαζί με έναν συνάδελφο, τον Θεοδωρόπουλο, καλά θυμάμαι. Ναι. Που υπάρχει στα social media, τα διάβασε και προχθές στην εκπομπή τα μισά ο Νίκος, για την Παμακεδονική Ένωση, τι εκπροσωπούν, την ιστορία όλων αυτών των διοργανωτών. Είναι πολύ ωραίο κείμενο, μεγάλο, δείτε το. Έτσι, για να ξέρετε τι ακριβώς. Ωραία, να βάλουμε μια βάση. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την πρεσβεία και τον ΝΑΤΟ. Δεν με νοιάζει εμένα. Α, δεν σε νοιάζει. Εγώ πηγαίνω στους ανθρώπους που θα πάνε κάτω πέρα από τη διοργάνωση, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θα κατέβει. Το βλέπω. Όντως, υπάρχει μια διάθεση κόσμου να κατέβει. Λοιπόν, να είναι ομαλό και να είναι ειρηνικό. Σε αυτόν τον τόπο είναι ωραίο να κάνουν συλλαλητήρια όποιος θέλει, με ωραίο τρόπο να θέτει τα θέματα του, να είναι μια κατάκτησή μας, να το καταφέρουμε. Αύριο θα γίνει ένα άλλο συλλαλητήριο, μεθαύριο ένα άλλο. Μπορώ εγώ να διαφωνώ, να μην πάω, να τους ψιλοσατηρίζουμε, να τους χόντροσατηρίζουμε. Ωραία είναι αυτά, έτσι πρέπει να γίνεται. να δώσουν το μήνυμα που θέλουν οι άνθρωποι και εμείς μεθαύριο ένα άλλο μήνυμα ή χτες ένα άλλο μήνυμα και. Τώρα αυτοί που θα καπηλευθούν και θα πάνε μέσα εκεί, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, να σπάσουν, να κάνουν επίδειξη δύναμης και να το χρεώσουν στους εαυτούς τους και στα άρρωστα μυαλά τους, είναι θέμα τεράστιο. Ποιος το χρεώνεται το κτίριο που κάγε? Η Χρυσή Αυγή. Η Θεσσαλονίκη. Νομίζω Χρυσή Αυγή. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Όχι, αλλά τους είδαν όλοι από κάτω, δεν ήτανε. Εγώ την αστυνομία είδα, δεν ήταν. Και εντάξει, ναι, συγγνώμη. Πλεονάσμος. Συγγνώμη εγώ. Ναι, πλεονάσμος. Εγώ συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Και η αστυνομία. Λοιπόν, έχω να σας πω. Έχουμε τους νικητές. Τους νικητές. Βεβαίως. Οι νικητές είναι. Λοιπόν, Λικουριώτης Γιάννης. Σαλά Βασιλική Αναστασία. Πώς το είπες όλο αυτό? Ένα άτομο είναι αυτό. Σαλάβα. Σαλά Βασιλική. Αλλά πάει το παμαζί, είναι πιο ωραίο. Ναι. Σαλά Βασιλική Αναστασία. Μπάρκα Ελένη, Παπαδόγιαννη Ασπασία. Γκομενάκια θα σου φέρουμε. Έτσι πρέπει. Τέσσερα. Λοιπόν. Έτσι πρέπει. Παραδοσιακά. 60 με 70% του κοινού είναι γυναίκες. Μπράβο. Λοιπόν. Γιατί οι γυναίκες έχουν αυτή θα πάτε καλύτερη από... αντίληψη και αίσθηση του χιούμορ. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου αύριο στο Σταυρό του Νότου Plus. Που ξεκινάει, καλό είναι να πάτε στις 10, ξεκινάει 10.30, πηγαίνετε στις 10 και να έχετε παραγγείλει να κάνετε να ράνετε, να μπορεί και ο καλλιτέχνης ήρεμος να πει την παράστασή του χωρίς να λέτε μια βότκα από κάτω, ένα ουίσκι. Είδες τώρα που μπήκε κι αυτός. Λέει τα, ναι, είναι συνάδελφός. Φτιάξτε και σωματείο. Φτιάξτε και σωματείο. Ναι. Γιατί δεν φτιάχνετε? Είμαστε δύο. Βρείτε άλλους δύο. Λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ευρωκοινοβούλιο απένει με τίτλο τιμής διάκριση σε μια Ελληνίδα Ευρωβουλευτή. Σε ποια? Στην Εύα Καϊλή. Γιατί όχι τη Σπυράκη? Τι έκανε? Μα, η σου Σπυράκη... λέω κάτι και μου λες γιατί όχι. Λέει θα φάμε μακαρόνια. Γιατί να μην φάμε φασολάκια? Είναι άγωνο αυτό ο τρόπο σκέψη. Δεν με νοιάζει. Εγώ ήθελα τη Σπυράκη. Η Σπυράκη έχει πάρει. Πήρε βραβείο και το έκρυψε στο μαξιλάρι τη γιατί είναι σε μια λοιπόν, συνέχεια. Η διάκριση ναι. αφορά στι νέε τεχνολογίε. Όχι καθώς... τον παππού τη. Όχι, για τον παππού τη κουβέντα δεν λέει διάκριση. Εγκλήματα δεν είναι. Στι νέε τεχνολογίε, καθώ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρο επιστήμη και τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια? Η Εύα Καϊλή. Είναι πρόεδρο σε έχετε κάτι καλύτερο. Ναι. Έχετε καλύτερο. Ήδη δέχεται προσκλήσεις για διαλέξεις. Μπράβο. Από τα πανεπιστήμια. Με πόσες λέξεις? Cambridge. Ναι. MIT. Harvard. Stanford. Πόσες λέξεις να ανακυκλώσεις? 10 λέξεις εδώ, λέει πάνω. Ενώ δίνει συνεντεύξεις και ομιλίες σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Η Εύα Καϊλή, όπως την ξέρουμε όλοι εμείς, θα πάει στα πανεπιστήμια που πληρώνει ο κάθε γόνος που είναι εκεί το κάθε παιδί 15.000 τη χρονιά. Και θα δει διάλεξη από την Εύα Καϊλή. Έτσι. Φίλα, συγγνώμη, εδώ πληρώνει για Παπανδρέου, δεν πληρώνει για Καϊλή. Ναι, αυτό, λέω. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Η Εύα που έχει είναι παιδί κομμουνιστικών εγκλημάτων. Άστα τώρα. Πάει και διδάσκει για να δει πως ένα παιδί. Και συνάδελφος, βέβαια. Και συνδημοσιογράφος. Όλοι θυμόμαστε στο Μέγκα που ήταν. Για τον Νάι Στρατή, θυμάσαι τον Νάι Στρατή. Δηλαδή, το χειρίζεται το λόγο. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να χειριστεί το λόγο να κάνει ένα συνέδριο, να κάνει μια διάλεξη. Διαβάζω τώρα, θα σα διαβάζω. Προσφάτως δε συμμετείχε σε δίωρη εκπομπή για την παγκοσμιοποίηση. Δύο ολόκληρες ώρες. Στο κρατικό κανάλι της Κίνας. Τι έλεγε? Αναφορές για το έργο της γίνονται σε άρθρα στο Forbes, στον Davos. Ήταν η μόνη Ελληνίδα πολιτικός που έγινε περιζήτητη σε κάθε. Ποιος θα έχει γράψει αυτά? Τόση σε παπάτα. Κάθε συζήτηση γύρω από τις διασπαστικές τεχνολογίες. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Α, αυτή τη φορά υποψήφια ανάμεσα στους 50 ευρωβουλευτές είναι από την ελληνική αντιπροσωπεία και η Μαρία Σπυράκη. Τα παγώ, να τα. Αλλά και αρκετές γυναίκες, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει στην παρακάτω λίστα. Αλλά δεν το έχω τυπώσει όλο, οπότε τελειώνει εδώ η είδηση. Κεραμείο γίναμε. Εξάγουμε και πάλι. Θέλω να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε υλικά. Πάρα πολύ καλά. Η Εύα. Μπράβο. Εκπροσωπεί, μπράβο Μάρια. Εκπροσωπεί επαξίως και θα ήθελα να ήμουν στο MIT, στο Harvard, σε όλα αυτά για να δω διάλεξη. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά μπορεί να χρησιμεύσει. Δηλαδή, θες να χτίσει ένα σπίτι, θες να βάλεις γερά θεμέλια, να έχει καλά υλικά. Πού κολλάει? Θα πάει στην Καϊλή. Όχι, δεν μπορεί να κολλάει. Είναι ευρωβουλευτής. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σαν συνάδελφο την κρίνω. Τι θα κάνετε, τρίτη ερώτηση μετά από αυτά που θέλετε. Τι θα κάνετε την Κυριακή και τι θα κάνετε τη Δευτέρα? Την Κυριακή έχει ντέρμπι καταρχήν. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Παίζει λίγο. Δεν θέλω διάφορα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Είναι κύπελλο ή πρωτάθλημα αυτό? Πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να μείνει. Τη Δευτέρα. Περίμενε. Σα έχω πρόγραμμα διήμερο. Ναι, αλλά να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, αμφισβητεί κανεί ότι ο Πειραιάς είναι ελληνικό? Όχι. Γιατί να μην γίνει το ντέρμπι δηλαδή? Γιατί είμαστε στον Πειραιά. Επίση, η ελληνική αστυνομική θα είναι στην ελληνική Αθήνα. Το στάδιο Καραϊσκάκη αμφισβητεί κανεί ότι είναι ελληνικό? Όχι, ελληνικό. Τότε γιατί δεν μα κόβεται το ντέρμπι? Επίση, το Καραϊσκάκη νομίζω έχει οπαδού μόνο τη μία ομάδα. Ακριβώ. Άρα δεν είναι να γίνουν επεισόδια. Δεν τα ξέρει. Έχει security. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω το ότι. Μήπω θέλουν να πάνε στο συλλαλητήριο οι άνθρωποι. Μήπω θέλουν να πάνε στο συλλαλητήριο και είναι κουρασμένοι. Το θέμα είναι ότι σα έχω πρόγραμμα και για Κυριακή. Τι θα κάνουμε. Και για Δευτέρα. Δευτέρα τι θα κάνουμε. Η ουσία όμως είναι. Θα τους αφήσουμε να το κάνουμε. Όχι βέβαια. Τέλος. Άρα την Κυριακή θα είμαστε στο συλλαλητήριο. Και τη Δευτέρα στην Πίτα. Και μια και την Κυριακή θα είμαστε τώρα πάμε στο συλλαλητήριο. Το σύνθημα είναι απλό. Κυριακή συλλαλητήριο. Το βράδυ. Δευτέρα 6.30 ώρα πάμε στο Κάραβελ. Να είμαστε όλοι στην Πίτα. Κατευθείαν. Στα Σιλόπιτα, το λέμε σωστά. Να χαρούμε. Θα σε έχω και μια μεγάλη έκπληξη εκεί. Και μετά θα μου λέτε ρε Άδωνη. Πώς σε άκουσα εκείνη τη μέρα στην εκπομπή και το σημείωσα και ήρθα. Γιατί όποιος δεν έρθει την Τρίτη θα λέει αμάν δεν είχα την πήγα στην πίδα του Άδωνη. Τριήμερο, τι έχει τριήμερο μέσα. Το πρόγραμμα γιατί σας έχω και μελαγχολία την Τρίτη που δεν θα πάτε. Εντάξει. Αμάν τι έκανα και δεν πήγα στην πίτα. Τι θα βάλει αντί για φλουρί. Δεν ξέρω, μπορεί να χορέψει. Ποιος ξέρει, δώρα, δεν ξέρω. Ζω για την ημέρα. Ναι. Πού? Που αυτό το άτομο. Ο Άδωνης. Ναι. Δεν λέω ονόματα. Εμάς είναι φίλος μας. Καλά, εσάς είναι ναι, ναι. Και σας πειράζει ποιος διοργανώνει το συλλαλητήριο. Αντί να κοιτά τους φίλους σας. Λοιπόν. Εμένα δεν είναι φίλος μου. Εμένα είναι. Εγώ διαχωρίζω τη θέση. Εγώ δεν τη διαχωρίζω. Είναι. Λοιπόν. Αυτό το άτομο θα. Δηλαδή, αν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, θα ψήφιζα Άδωνη στη Β' Αθήνα. Πρέπει να σας το πω. Ξανασκέψου το. Ενώ ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ξανασκέψου. Είναι αμαρτία, γιατί δεν παίρνει και αρκετούς. Όχι, εγώ θα ήμουν στους 70.000 που ψήφισαν. Ωραία. Τον Άδωνη. Εγώ ζω για την ημέρα, ναι. Λοιπόν, που αυτό το άτομο που θα ψηφίσει ο Καλαμούλης, ναι. Κάποτε, που θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και θα τον σταυρώσει. Θα βγει και θα πει, απευθυνόμενος ειδικά στον Καλαμούκη, να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στον Κυριάκο και αν αποτύχει, μετά όλοι κουκούε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το πει ο Άδωνης. Εννοείται ότι θα το πει, αν υπάρχει. Προφανώς θα το. Γιατί χωριγία. Δεν θα αποτύχει ο Κούλης. Καλά, οι σχέσεις κουκουέ Νέα Δημοκρατίας. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν είναι καινούριο τώρα, εντάξει. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω. Γιατί ο Θήμιος από όλα είπε θα ψηφίσει. Αν θα ψηφίσει, δεν είπε θα ψηφίσω κάτι άλλο. Πασόκ. Νέα Δημοκρατία είπε. Ναι, ναι, ναι. Άδωνη. Λοιπόν. Θα σηκώσω σκόνη. Καλή η Κρόφορντ. Στην Εξέδρα. Όχι στην Εξέδρα, στην Κρόφορντ. Α, στην Κρόφορντ. Και επειδή είναι και Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και όλα έχουν μνήμες. Πάντως, αυτή που σίγουρα δεν θα ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία είναι η Ντόρα. Δεν τώρα υπάρχει σίγουρα, περίπτωση να ψηφίσει Κούλη, ούτε το ψηφοδέλτιο δεν πρόκειται να. Όλα τα άλλα κόμματα μπορεί να τα ψηφίσει. Γιατί θέλετε να κάνετε τράμπα, θα ψηφίσει τώρα Κουκουέ, ας πούμε. Είμαστε σε άλλες περιφέρειες όμως. Ωραία, ποιος θα ψηφίσει Κούλη από το Κουκουέ. Για πες εσύ που τους ξέρεις. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα ψηφίσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο μερακλείδες είναι. Αν είναι να σώσει τον τόπο, συγγνώμη, αν είναι να σώσει τον τόπο, εσείς τι θα πει, πάλι στο Βρόντο ή ψήφος. Βλέπεις τον Κούλι, το βλέπεις τον Κούλι, έρχεται, δεν είναι σωτήρας. Έρχεται, δεν ξέρω αν έρχεται στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, αυτός καλπάζει για πού, για εδώ, για αλλού, για βουκεφάλες. Δεν σας πείθη, δεν κατάλαβα. Για το Hollywood θα κάλπαζε, αλλά τον έφαγε το επίθετο. Τον έφαγε ο ψωμιάδη. Τον έφαγε το επίθετο κακοφωνή. Ο Τσίπρας γιατί σας έπεισε και δεν σας πείθη ο Κούλης, δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν ο Τσίπρας είναι άτομο που έχει εξαιρετικά ταλέντα. Τώρα το γεγονός ότι τα χρησιμοποιεί έτσι. Δύο πες μου. Είναι καταφερτζής. Τι καταφερτζής, ο Τσίπρας. Τεράστιος. Ότι κατάφερε τον ελληνικό λαό αυτό. Όχι μόνο. Ο ελληνικός λαός του μπορεί να τον καταφέρει οποιοδήποτε. Δύο φορές. Θα τον καταφέρει και ο Κούλης, θα τον καταφέρει. Τον κατάφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχει πάει στο. Ο ΓΑΠ δεν καταλάβαινε γιατί υπήρχε σε αυτόν τον πλανήτη. Και του έδωσε νόημα ο ελληνικός λαός. Καλά, ο ΓΑΠ γιατί υπήρχε. Για να αγοράζει ακίνητα. Θέλω να πω. Είναι πολύ εύκολο να καταφέρει τον ελληνικό λαό. Δεν είναι τίτλο τιμή για κάποιον που το κατάφερε. Να καταφέρει τον ελληνικό λαό. Για κατέβα, εσύ υποψήφιο. Δεν θέλω να καταφέρω ένα τέτοιο λαό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν του κάνει πρόταση στην Δημοκρατία. Για κατέβα για δήμαρχο στη Στοχόλμη τότε, αφού δεν σε αρέσει εδώ. Ας πούμε. Κρύο. Ούτε στο Χόλμη. Να πα να δουλεύει στο γραφείο του Άδωνη. Δουλεύω. Στο γραφείο του Άδωνη. Αλίμονο. Και απόδειξη αυτού είναι ότι όλοι εμεί είμαστε με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λένε εγώ όταν ξεκίνησα τη ιστορία τώρα. Είπα στην αρχή, ρε παιδί μου, ας είμαι λίγο έτσι ήπιος και να δω πώς θα πάει το πράγμα και να μην. Τώρα για ποιο λόγο μπλέχτηκε. Θα έρθω. Και βλέπω τη συνέντευξη του κυρίου Ζάεφ στον Σρόιντερ στον Αλφαξί να κόψει αυτό το κομμάτι και να το παίξει αύριο μεθαύριο στην εκπομπή σου, Λεωνίδα. Άμα το έχει έτοιμο να το παίξουμε, θα το παίξουμε αύριο. Το ρωτάει ο Σρόιντερ, τι θα κάνετε, θα κάνετε κάποια καλή κίνηση, καλή θέληση. Και λέει ο πρωθυπουργός στο Σκοπείο νομοτροπαθής. Κάταλ. Τι μου το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας και θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα επιτρέπουμε και σε εσάς να λέτε ότι στα πόγονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Θα ζητάω εγώ άδεια για να λέω στον Περσέα το γιο μου ότι είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το ΣΑΕΦ. Εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία, μπράβο σας. Και πες. Δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν. Να πούμε τους σίγουρους για να μην μπερδεύουμε. Γιατί μπορεί και μερικοί να μην είμαστε. Ναι. Λοιπόν, Ο Παναγιώτης ναι. Ψωμιάδης είναι απόγονος. Κάνω, έχει δείξει, έχει ντυθεί κιόλας. Να πάμε ένας-ένας. Ο Ψωμιάδης, ναι, ναι, θα μπορούσε. Ο Άδωνης είναι, το είπε. Εγώ δεν είμαι σίγουρα, γιατί ο προ-προ-προ Πάπος ήταν Σέρβος από το Κόσοβο και λεγόταν Γούσεβιτς. Είσαι και Λάθρο. Και όχι μόνο Λάθρο. Είσαι Λάθρο. Τον μεγάλωσε και Τούρκος γανωματής στην πόλη. Πώς ήρθατε αφού δεν είχε θάλασσα? Πώς ήρθατε στην Ελλάδα αφού δεν είχε θάλασσα? Με το κτέλ. Της εποχής. Με τους απογόνους του Βουκεφάλα, από ο οποίος έσπερνε δεξιά και αριστερά. Πάντως δεν θέλω να σταράξω 400 χρόνια Τούρκοι. Τι? Δεν ξέρω το πόσο απόγονοι. Μα και τότε γιατί δεν είμαστε ο ΛΙΑΕΚ? Δηλαδή τι αποδεικνύει αυτό? Για να σε δω. Α, σωστό. Γιατί κάποιοι είμαστε και πανιόνιος. Δεν υπάρχει αντεπιχείρημα. Κάποιοι είμαστε πανιόνιος. Να το. Το έφτιαξε. Και ιωνικός θα μπορούσε. Και ιωνικός. Πάμε στις άλλες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ας πούμε και ένα μπράβο στοιχείο στους κατοίκους, γιατί χτες είχε προγραμματιστεί να γίνει συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Θα πήγαινε ο Λαγός, ο βουλευτής, και ο Επιτίδιος, νομίζω, ευρωβουλευτής. Επιτίδιος. Έτσι νομίζω λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Στον ιδιότητα, δεν εννοώ. Νομίζω έτσι λέγεται παρόλα αυτά. Δεν έχει σημασία τώρα το όνομα, μπορώ να κάνω εγώ λάθος, δεν το λέω υποτιμητικά. Ο υπόδικος Λαγός πάντως. Ναι, ναι. Για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Βουλευτής και ευρωβουλευτής Χρυσής Αυγής. Υπόδικος. 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη σε ένα ξενοδοχείο. Μαζεύτηκαν 15 άτομα. Τα είπανε λίγο και φύγανε. Ναι. Υπήρχε και συγκέντρωση των κατοίκων του νησιού. Άρα 15 μόνο ενδιαφέρθηκαν πώς φάζουμε τα αρνί το Πάσχα. Γι' αυτό δεν ήταν το σεμινάριο, τι ήταν? Δεν ξέρω. Αυτά δεν κάνουν αυτοί στη Χρυσή Αυγή. Που βρίσκει την αρτηρία, μα δεν παρακολουθεί. Για τα αρνιά όμως, καθαρά. Δεν έχω πάει για το Πάσχα, για καθαρά. Το Πάσχα, για το Πάσχα. Όχι, δεν πάει το μυαλό σε άλλα. Δεν παρακολουθεί τη δίκη. Όχι, δεν έχει πάει. Αλλά άμα παρακολουθεί τη δίκη θα τα. Νομίζω ήδη στον ημερών, μια και είπαμε για υπόδικους, είναι η επιστροφή του λαού στη Βουλή. Μέσω του Μίχου. Μέσω του Μίχου, του υπόδικου βουλευτή τη Χρυσή Αυγή. Έβγαινε τη Χρυσή Αυγή, που έφυγε από τη Χρυσή Αυγή και τον βρήκε ο Καρατζαφέρης και τώρα θα εκπροσωπεί το λαό, ένα βουλευτή, οκ, okay, στη Βουλή. Δεν έλειπε. Το λαό. Πόσο καιρό έχει να ακούσετε μια επέρευση στη Βουλή για νέα όπλα? Πολύ καιρό, από όταν ήταν ο Άδωνης το λαό. Που έκανε αυτή την. Τώρα αυτό γιατί το συνδέει με τον άνθρωπο? Γιατί ο Άδωνης έκανε αυτή την επέρευση για το λαό. Το λαός, ναι, ναι, ναι. Επίσης οι παραγγελίες για τα νέα όπλα έχουν γίνει από την κυβέρνηση τώρα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει κάποιος. Επειδή μου μπορεί να μια μπετούγια να είναι καλύτερη. Αναβαθμίσαμε και τα F-16. Α, για μπετούγιες, για χειρολαβές. Δηλαδή να μην αναβαθμίσουμε τα F-16 καλαμούκι. Να τα αναβαθμίσουμε. Να έχουμε αναβάθμιση, να κολλάνε, να είναι σαν τα κινητά να πηγαίνουν αργά τα F-16. Επειδή τα αναβαθμίσαμε. Να είναι πάνω στην κρίσιμη στιγμή και να σου κολλάει. Δεν υπάρχει χειρότερο. Και να σου λέει τώρα ότι έχω βελτιστοποίηση. Αν δεν τα είχαμε αναβαθμίσει, θα μπορούσε να πάει ο Καμένος στα ίμια. Με πλοίο πήγε. Ναι, αυτό λέω. Ο Καμένος για τις κάμερες θα μπορούσε να πάει με οτιδήποτε στα ίμια και κολυμπώντας. Για να ρίξει λίγο σανό στο εκλογικό του κοινό. Μάλιστα. Εντάξει, όλο κατηγορεί τον λαό. Δεν ξέρω, έχει θέμα το λαό. Να πούμε βολεύει, λόγια, βολεύει. Δεν κατηγορώ το λαό. Άμα νιώθει ο λαός ότι φταίει, βολεύει για να μην εξηγείται. Κατηγορώ τα κομμάτια αυτά που δεν είναι λαός. Τώρα που έχει πάει στην Δημοκρατία. Ναι, τώρα τελευταία. Ναι, καλά, τώρα. Το είπε τώρα, που είναι δύο χρόνια πριν τις εκλογές. Ένα μισό χρόνο. Δεν με προσέξατε. Άδωνη. Δεν είπα Νέα Δημοκρατία. Πού είναι ο Άδωνης, πολιτεύεται μόνο? Δηλαδή, αν κάνει κόμμα ο Άδωνης, θα ακολουθήσει. Και εκεί φανατικά. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπεις ασφικτία, δυσφορή. Έβαλε ο Βλάχος από την Ηλιούπολη το παπούτσι του σε χαλή παχύ και δεν μας κάνει πια εμάς παρέα. Αν ο Άδωνης κάνει κόμμα με τον Φράγκο Φραγκούλη. Φραγκούλη Φράγκο. Όχι, δεν πάμε το δεν Φράγκο. Δεν πα. Αφού θα είναι ο Άδωνης πάλι. Όχι, θέλω ένα δεξιό καθαρό αίμο. Για με τον Φράγκο Φραγκούλη, όσο Φραγκούλη είναι το μικρό. Όπως και να το δεις, είναι τέλειο. Είναι τέλειο, ναι. Όπως και να το δεις. Πόσο bullying μπορεί να έχει υποστεί αυτός ο άνθρωπος σε παιδική ηλικία? Τόσο ώστε να γίνει στρατηγός και να πει ελάτε τώρα να μου τα ξαναπείτε. Ναι, ναι. Αυτό. Τόσο πολύ. Φραγκούλη. Δηλαδή. Φράγκο τον λέγανε. Φραγκούλη είναι το μικρό. Δηλαδή, όταν είμαστε στο στρατό, μαθαίνουμε την ιεραρχία. Ναι. Όσοι τύχαν επί Φράγκο Φραγκούλη, θα είναι στο στρατηγό Φραγκούλη. Φράγκο. Καλά, αυτό είναι μη σου τύχη. Μη σου τύχη. Ναι. Εμείς είχαμε ένα Λιμπέρι. Εγώ είχα ένα Λιμπέρι. Ξέρεις τι είχα πάει. Εμείς έναν Λιμπέρτη. Δηλαδή. Τρίτη γυμνασίου τη Σοφία. Τον Σοφία. Έπαιζα ξύλο τρεις μήνες τρίτη γυμνασίου. Με ποιον είχα μια καθηγήτρια Αγγλικών και λέει Χριστόφορο, από πού είσαι, από την Ήπειρο? Αχ, λέει και ο άντρας μου που το λένε Χριστόφορο και είναι από την Κέρκυρα και στο σπίτι το φωνάζουμε Φόφο. Τρίτη γυμνασίου. Έπαιζα ξύλο τρεις μήνες. Όλο το σχολείο Φόφο. Πλακώθηκα με όλο το σχολείο και μετά το λύσαμε. Είναι ωραίο όμως το Φόφο. Και να βρεις μια Φόφη, ωραίο είναι το Φόφο. Ο Φόφο και η Φόφη. Ζευγάρι. Ωραίο είναι το Φόφο. Οπότε εμείς θα σε λέμε Φόφο. Ναι. Έχουμε κοντά μας το Φόφο Ζαραλίκος. Είναι πιο ωραίο. Φόφο Ζαραλίκος. Πολύ ωραίο είναι. Το Φραγκούλη πώς να το κόβεις, να το πεις? Δεν κόβεται αυτό. Κούλη δεν το λέει, το έχει άλλο. Το έχει ο Κυριάκος. Το Κούλη, Γκούλη. Αγκούλη. Αργούλης. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Εντάξει, γενικά τα Σεούλης δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγεί. Είναι από το Γλυκούλης μέχρι το Χαζούλης. Ναι, πάνε και έρχονται αυτά. Ναι. Δεν είναι. Καλό είναι να μην μπλέξεις. Το Δεξιούλης, το Εθνικιστικούλης, το Φασιστούλης έχουν θέματα. Ωραία η ταινία και του Μπουλμέτη. Το Γλυκούλης, ωραίο το 1968. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα περίπου τι θα δω, αλλά με ευνηδία στον Μπουλμέτη. Τι περίμενε, δεν μπορεί να αυτό το πράγμα. Όχι, λόγω τη πόλη, των δύο προηγούμενων ταινιών κτλ. Ήμουν ψηλιασμένο. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και ντοκιμαντέρ. Ναι. Είναι και έχει συνέστημα, έχει γέλιο, γελάς, είναι τόσο πιάσει το θέμα. Έχει, είναι δεν είναι μόνο μπάσκετ. Ταινίες. Όσοι νομίζετε ότι δεν είναι μόνο αναφέρεται στον αγώνα που έδωσε η ΑΕΚ με τη Σλάβη το 1968 στο Παναθηναϊκό ναι. Στάδιο, κορυφαίο αθλητικό γεγονός κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, μην το φοβηθείτε όσοι δεν γουστάρουν μπάσκετ. Είναι κοινωνική, φιλοσοφική αποτίμηση τη εποχή και ηθογραφία και. Και καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει προλάβει στη γειτονιά του ένα χωράφι. Το οποίο το είχαμε κάνει γήπεδο, είτε ναι, με μια μπασκέτα, είτε ποδόσφαιρο με δύο κοτρώνες τα λοιπά, και να μην, λίγο να μην τον συγκινήσει. Ναι, το πιάνει να πολύ ρεθίσει. Αυτό. Πέρα από αυτό όμως, επειδή βγαίνουν πολλές ταινίες ελληνικές. Οι πρόσφυγες. Είναι από τις λίγες ταινίες που λέει κάτι, πρώτον, και δεύτερον, λέει κάτι ουσιαστικό. Και πατάει σε αξίες. Ναι. Δεν είναι και στην παράδοση βέβαια πολύ, στην ιστορία. Παίζουν ωραία στις νήμες, πολύ στα όνειρα. Αληθινής ιστορίας. Μιλάει, επειδή έχει κάνει το σενάριο και ο ίδιος, από ό,τι είδα, μιλάει ουσιαστικά. Δηλαδή, από τις ταινίες που έχει να πει κάτι, λέει κάτι. Έχει στιγμές που είναι πάρα πολύ ερεθιστικές, όπως ας πούμε η σκηνή που είναι ο φυλακισμένος. Ναι, ναι, ναι. Αριστερός φυλακισμένος. Προσέχει ο Τάσος, δεν τον είπε κομμουνιστή, αριστερό. Έχουμε το νου μας αυτά. Γιατί... Είναι η εποχή που τα λέμε όλα αριστερά. Όλα. Ναι, ξαναγράφουμε όλα. Την ιστορία. Όλα. Είπαμε για όλα τα καλά είναι έρθεις. Αριστερά υπεύθυνη. Λοιπόν, και προσπαθεί να ακούσει τον αγώνα. Τον αγώνα και ο φύλακας του λέει: μα, εσύ με ποιο είσαι, γιατί οι άλλοι. Ήταν από το άλλο μπλοκ. Μη λέμε άλλα για να πάνε να το δούνε και να μην το αποκαλύψουν. Όχι, θέλω να το πω αυτό, να το αποκαλύψουμε. Γιατί του λέει ο φυλακισμένος, οι περισσότεροι από εμάς ΑΕΚ είμαστε. Περισσότεροι από εμάς κρατούμενους αριστερούς. Ακριβώς. Κομμουνιστές είμαστε ΑΕΚ. Ακριβώς. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, να σας πούμε το γεια. Ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να πάνε καλά οι παραστάσεις. Να έρθω από κοντά, καλά ξεκινήσαμε. Συνεχίστε και καλά. Κωνσταντίνο, Οδυσσέας Ιωάννου στίχη και Θέμης Καραμουρατίδης η μουσική. Είδα και ένα μήνυμα που έστειλε πριν ένας φίλος για το Βερολίνο που λέγει να πάμε. Να πάω στο Βερολίνο, να πάω στο Μπαρλούρδο. Θα πάω σίγουρα στη Στοχόλμη. Επιτέλους, ξεκινάμε. Ναι, 24 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Να είστε καλά. Δεν βγάζουνε χειμώνα κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Δεν πήγαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα κατεύουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε, τώρα θα γίνουμε. βγήκαμε στη θάλασσα. Ένα βουνό ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό. Στα σύννεφα